आयुर्वेद के ग्रंथों में हरताल गुटिका रस नामक एक फार्मूलेशन मिलता है। इस फार्मूलेशन का प्रयोग भारत के पारंपरिक चिकित्सक भी करते हैं, पर अलग अलग क्षेत्रों के पारंपरिक चिकित्सक इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में इस फार्मूले के बारे में लिखा है, हरताल रस शोधा, गंधक शोधा, पारा शोधा, इंगूर शोधा, सुहागा, सौंठ, मिर्च, पीपल, यह दवा बराबर लें। गंधक पारे की कजली कर सब दवा एक में मिला के अदरक के रस में खरल करें। 7 फुट अदरक के रस के देवें और मूंग प्रमाण गोली बांध 1 गोली प्रभात खाए तो सब प्रकार के वात जाएं। प्रसूत रोग, मंदाग्नि रोग, संग्रहणी, शीत ज्वर, इन सबको नाशे। जब यह गोली खाने लगे तो पथ्य से खावें। अपने 30 वर्षों के अनुभव में मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में विस्तार से चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपके पास ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में जानकारी है जिसकी सहायता से इस फार्मूले के गुण को बढ़ाया जा सकता है, जिसे या तो फार्मूले में डाला जा सकता है या फार्मूले के साथ में प्रयोग किया जा सकता है जिससे कि यह फार्मूला बहुत अधिक प्रभावी हो जाए। देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों ने बड़ी रोचक जानकारियाँ दी। उन्होंने कई प्रकार के मेडिसिन राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग फार्मूले में भी किया जा सकता है और फार्मूले के बाद में भी किया जा सकता है। इन मेडिसिनल राइस में कर्रा फूल, अर्जुन फूल जैसे मेडिसिनल राइस के नाम सामने आए। बंगाल के बहुत सारे पारंपरिक चिकित्सकों ने रोचक जानकारियाँ दी। कोंकण के पारंपरिक चिकित्सकों ने कई तरह के ब्लैक राइस के बारे में बताया जिनका उपयोग करके इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार 100 से अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस के बारे में जानकारी मुझे प्राप्त हुई। इन सब जानकारियों को मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अयोध्या के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और कई लाख रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ है। यह रिपोर्ट निशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पंकज अयोध्या का यह डेटाबेस है जल्दी ही ऑनलाइन हो और सारी दुनिया को इस पारंपरिक ज्ञान के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।